Hjärtligt välkomna alla närradiolyssnare till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio, som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördagen den 23 juni år 2007 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 24 juni mellan klockan 09.00 och 10.00 och slutligen en andra repris torsdagen den 28 juni mellan klockan 20.30 och 21.30. Ansvarig utgivare för Radio SDs sändningar är Arnold Boström. Jag själv som pratar heter David Lång. Och jag skulle vilja börja med att önska alla lyssnare en trevlig fortsättning på denna midsommarhelg. Och hoppas att ni har firat en riktigt svensk midsommarafton. Här i Stockholm så var det ju ganska mulet under gårdagen, men det var i alla fall ingen nederbörd. Johan Rinderheim, som skulle ha hållit i sändningen idag, han har firat midsommar på annan ort, närmare bestämt i Värmland. Och där har jag fått höra att där regnade det lite mer, så att deras grillning var de tvungna att hålla under någon form av regnskydd. Men de ska tydligen ha haft trevligt i alla fall. Och kanske kommer Johan till studion i nästa vecka istället, så får ni höra honom då istället. Men jag tänkte börja med att berätta lite grann om Sverigedemokraterna och hur vi har presenterats i media på sistone. Till att börja med ett program i Sveriges Radios Studio 1 som sänds i P1. Och där har reportern Katarina Gunnarsson besökt tre orter där Sverigedemokraterna gått starkt framåt. Och det är ett område i Södertälje här i Stockholms län. Och så är det även Hofors kommun i Gävleborgs län och även Älvkarleby. Och hon har då pratat med vanliga väljare för att försöka ta reda på hur det kan komma sig att Sverigedemokraterna går särskilt starkt framåt just i dessa kommuner. När reportrar pratar om Sverigedemokraterna och våra fullmäktige mandat så brukar de försöka odla ett missnöje hos Sverigedemokraternas väljare genom att påpeka att Sverigedemokraterna inte har kunnat besätta alla fullmäktige platser som vi vann i valet 2006, i hopp om att de då naturligtvis inte ska rösta på oss igen i nästa val. Och i det här inslaget så lyckades reporten också få den första intervjuade personen i Bårstaberget, ett område i Södertälje, att just kalla det för ett svek att Sverigedemokraterna inte kunnat besätta alla platser. Det var en lastbilschaufför som hon fick tag i och pratade med. Men den här lastbilschauffören, han inser ändå att det finns förklaringar som måste betraktas som godtagbara. Han själv säger att han heller inte skulle våga ta ett sådant ansvar av rädsla just för hot till exempel. Men han säger också att han röstade på Sverigedemokraterna på grund av den höga invandringen till kommunen. Sedan får reportern Katarina Gunnarsson tag i en annan Södertäljebo, en industriarbetare, som konstaterar att svenskarna har blivit förtryckta i sitt eget land, åtminstone är det så i Södertälje. Han beskriver just Bårstaberget som det sista området i Södertälje där svenskarna fortfarande är i majoritet. Och han förklarar Sverigedemokraternas uteblivna mandat med att Sverigedemokraternas framgångar varit större än vad vi själva kunnat tro att de skulle bli. Han berättar också om verkligheten i Södertälje idag, det mångkulturella Södertälje. Han berättar att man blir emellanåt misshandlad på grund av att man är svensk i Södertälje. Det är i alla fall inte alls ovanligt. Han berättar att han själv har blivit det många gånger från barndomen och upp till unga vuxna år. Och den här reportern Katarina Gunnarsson, hon träffar sen också en kvinnlig lärare som arbetar i en invandrartät skola. Och den här läraren konstaterar också att invandrarnas rasism mot svenskar är mycket vanlig. Och hon ger exempel på vad hon själv har upplevt, att svenska skolelever blir kallade för jävla svennejävel etc. Och en massa annat otrevligt. Och att det också förekommer mycket bråk i skolan där hon jobbar och att de bråken just beror på gängbildningar och osämja mellan svenska och utländska elever. Ytterligare en person som den här reporten får tag i, det är en person som hon hittar i bröddisken i en ICA-affär, eller bredvid bröddisken antar jag. Och den här personen tycker då att det är en mansperson. Han tycker att det är helt värdelöst att Sverigedemokraterna inte besätter sina platser i Södertälje kommunfullmäktige. Men han inser också att hotelser och diskriminering av Sverigedemokrater kan leda till att folk drar sig för att ta ett sådant ansvar. Sen säger han någonting väldigt intressant. Han säger så här, citat: Sverige är beroende av invandrarna för att det ska gå runt ekonomiskt. Men just nu så har vi nog överskridit den gränsen, slutcitat. Jag tycker att det citatet är ett ganska tydligt exempel på att den indoktrinering som bedrivs från medialt håll och från makthavarna har till viss del fungerat. Det vill säga, den här personen har alltså med egna ögon sett att mångkulturen är en katastrof, det är ett stort misslyckande och det kostar Sverige otroligt stora summor pengar. Men likförbaskat så kläcker han ur sig att Sverige är beroende av invandrarna för att det ska gå runt ekonomiskt. Om vi verkligen hade varit beroende av invandring för att Sverige ska gå runt ekonomiskt, ja, då hade det naturligtvis inte funnits någon övre gräns. Man skulle lika gärna kunna säga så här att vi blir rikare av massinvandringen, men nu har vi faktiskt inte råd att bli rikare. Rikare, det har man naturligtvis alltid råd att bli, och den här personen kanske så småningom vaknar upp till verkligheten och inser att anledningen till att vi har nått en övre gräns, det är just därför att vi inte blir rikare av invandringen, utan tvärtom, vi blir fattigare. Och nu har vi just inte råd att bli fattigare, i alla fall inte om vi ska upprätthålla någon form av välfärd värd namnet. Detta var alltså några röster från Bårstaberget i Södertälje. Sen fortsätter Katarina Gunnarsson sin resa. Hon besöker Hofors kommun i Gävleborgs län och pratar med Roger Hedlund, alltså ordförande för Sverigedemokraternas Gävleborgsavdelning och även ordförande för Sverigedemokraterna i Gävle kommun. Och han säger det att problemen i Hofors beror till viss del på den globalisering och kvartalskapitalism som har ersatt den tidigare samhällsgemenskapen som fanns. Att förr i tiden så var det så att det var företagen som byggde bruksorterna och de anställda var stolta över sitt företag och över sin hembygd. Medan idag så köps och säljs företag som om de vore vilka handelsvaror som helst. Och att de också till just Hofors kommun har haft en stor invandring på väldigt kort tid, vilket leder till segregation och därmed också ett avskaffande av den gemenskap som en gång fanns. Och därmed bristande engagemang från befolkningen att hålla sin hembygd levande. Och naturligtvis så blir det ju inte lättare av att just det bärande företaget som stod för de största inkomsterna till bygden har bytt ägare en del gånger och riskerar att läggas ner så småningom, eller åtminstone flyttas ut från orten. När reporten Katarina Gunnarsson sen kom till Älvkarleby så träffade hon Sverigedemokraternas starke man på orten, Kjell Holmgren, som jag antar är i närheten av pensionsålder om han inte har gått i pension redan. Och han säger så här att det är de gamla som har byggt samhället. De har alltid arbetat, de har aldrig fått bidrag, men idag har de ändå ingenting. Det är bara vi som visar att vi bryr oss om de äldre. Och det här menar han alltså är förklaringen till att Sverigedemokraterna har gått starkt framåt i Älvkarleby och att vi har gjort det framförallt bland just de äldre. En anställd vid hemtjänsten som heter Karin Andersson, som också blir intervjuad i det här reportaget, hon säger det att pensionärerna har det fattigt. Och hon berättar att de som jobbar inom hemtjänsten är ju de som sköter inköpen åt de äldre. Och hon säger det att om vi föreslår att de ska unna sig något lite extra, till exempel en tidning eller en blomma att ha på köksbordet eller någon bakelse eller så till kaffet, så blir svaret ofta att nej, det har jag inte råd med. Och hon berättar också att man ser att de gamla pensionärerna, de har ofta gamla slitna kläder där det saknas knappar, och de har väldigt slitna möbler och så vidare. Så det är uppenbart att de inte har det särskilt gott ställt. Sedan i ett samtal med några pensionärer så får den här reporten höra att de är nöjda med hemtjänstpersonalens insatser och deras goda vilja, men att de är alldeles för få till antalet och alldeles för överbelastade med arbete. Ibland blir vi bortglömda. Jag fick sitta inne i nattlinne en hel dag på grund av att de hade glömt bort mig, säger en av de äldre damerna. Sedan gör Kjell Holmgren så, alltså vår starke man i Älvkarleby, han tar med sig reporten hem till sin 89-årige mor. Och den här 89-åriga mamman, som för övrigt också röstade på Sverigedemokraterna, hon säger det att hemtjänsten har inte tid att koka potatis åt mig, de har bara tid att snabb uppvärma mat. Och den här äldre damen berättar också om sin barndom, som hon var dotter i en familj med 9 andra syskon, och det var en statarfamilj. Och statare, det var alltså sådana som, där föräldrarna då jobbade på ett, inom ett jordbruk, alltså de var snudd på livegna kan man säga, eller ja, de var i alla fall väldigt långt ner på samhällsstegen och hade det väldigt, väldigt knapert ofta. Och den här gamla damen berättar också om sin barndom och om hur svårt de hade det för att få maten att räcka till. Hon var ofta hungrig och hon brukade gå och tigga brödsmulor hos sin morbror som var bonde och hade det lite bättre ställt. Men sen så har då den här reporten, Katarina Gunnarsson, hon har då mage att dra in invandrarna i samtalet och påstå att många av dem också har haft det svårt och att man bör känna solidaritet med dem. Och fru Holmgren, hon svarade då att hon har visst förståelse för att andra också kan ha haft det svårt, men att vi i Sverige bör ändå tänka på våra egna i första hand. Precis som hennes son sa tidigare, att det är ju faktiskt våra egna äldre som har byggt det här samhället och givit oss den välfärd vi idag har, och inte ska vi då belöna dem med att ge bort den till utlänningar som kommer hit. Och min kommentar utöver det är väl också att de här invandrarna som har kommit till Sverige, de hade ju uppenbarligen råd att köpa sig en resa till Sverige. Vissa har köpt vanliga, reguljära biljetter hit, andra har betalat väldigt dyrt till flyktingsmugglare. Och jag tvivlar på att den genomsnittliga statarfamiljen under den här gamla damens barndom hade tillräckligt med pengar för en sån utlandsresa. Utan hade de haft sådana pengar så hade de nog använt dem till att mätta sina barn istället. Men det här var i alla fall en väldigt intressant serie om Sverigedemokraterna som sändes i Sveriges Radio P1, och man kan fortfarande höra den i efterhand på Sveriges Radios hemsida www.sr.se, och det rekommenderar jag starkt till alla som har tillgång till internet. Vi tar en första musikpaus och spelar en för årstiden lämplig visa vid midsommartid. Varsågoda. Ja, ni lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och jag pratade strax innan musikpausen om en serie, en reportageserie som har handlat om Sverigedemokraterna och har sänds i Sveriges Radio P1. Och jag påpekade också att den kan man fortfarande lyssna på i efterhand på Sveriges Radios hemsida www.sr.se. Vidare i programmet så tänkte jag nämna några opinionsundersökningar som har presenterats ganska så nyligen. Ni kanske lade märke till Statistiska centralbyråns partisympatiundersökning som genomförs en gång i halvåret och är ganska stor och ganska omfattande. Och det var över 9500 personer som deltog i den här undersökningen. Där publicerades det i ganska många tidningar runt om i landet att övriga partier, alltså partier som inte finns representerade i riksdagen, tillsammans fick 4% av rösterna. Och att det dessutom var en minskning från tidigare undersökning. Men vad man däremot var ganska sparsam med att nämna, det var det att Sverigedemokraterna är ju det totalt dominerande partiet av dessa. Någonstans stod det i alla fall att Sverigedemokraterna utgör 75% av gruppen övriga. Och räknar man då ut, vad är 75% av 4%? Jo, det är naturligtvis 3%. Sverigedemokraterna har alltså 3% i den här partisympatiundersökningen. Sedan har även SIFO presenterat sin sista undersökning innan sommaren. Och det var lite mer nyligen, och där erhöll Sverigedemokraterna 3,4%, och det var också en uppgång med ett par tiondelar. Så att vi håller ställningarna, vi ligger stabilt på 3% och däröver, mellan 3 och 3,5 däromkring, i opinionsundersökningarna alltså, vilket ju rimligtvis borde innebära att vi ligger närmare 4% i ett, ja, om det skulle ha varit val idag på riktigt. Så till ett helt annat ämne. Det var ganska nyligen, det var i onsdags, som regeringen gavs tillstånd av riksdagen att sälja ut 6 statliga bolag. Det gäller alltså Vin & Sprit, SBAB, OMX, Telia Sonera, Vasakronan och Nordea. Och att sälja ut alltså statens innehav i dessa. Staten äger ju inte hela Nordea till exempel, men det är innehav som ändå finns. Och med anledning av det här har jag ju också skrivit ett par artiklar i SD-Kuriren, på SD-Kurirens hemsida framförallt. Och jag har också nämnt det tidigare i Radio SD, lite grann om vad jag och vad partiet tycker i de här frågorna. Och vi har ju varit ganska noga med att poängtera att vi är intresserade av att behålla sådant som gäller naturtillgångar. Till exempel skog och även malmfyndigheter och så. LKAB till exempel vill vi definitivt ska behållas i statlig ägo. När det gäller naturtillgångar så är det så att det har blivit lite mer på tapeten att prata om uran nu igen. Det är så att priset på uran har flerdubblats sedan millennieskiftet. Jag tror det är åtminstone en femdubbling sedan dess. Och tack vare det ökade priset, och även tack vare en teknisk utveckling som har ägt rum de senaste decennierna, så är det en massa uran i Sverige på svensk mark som numera är brytbart, men som inte ansågs brytbart på till exempel 80-talet. Och räknar man ihop allt det uran som nu faktiskt skulle vara möjligt att utvinna i Sverige idag, så har faktiskt Sverige 15% av all världens uranfyndigheter. Och 80% av alla uranfyndigheter i Europa räknar man med. Och det finns faktiskt de som har börjat jämföra Sverige med Saudiarabien, alltså att Sverige ska bli uranets motsvarighet till vad Saudiarabien är för oljan, så att säga. Och det finns många bedömare som också räknar med att priset på uran kommer fortsätta stiga kraftigt under de kommande åren också. Som skäl till det uppger man till exempel att Kina har planerat att bygga 35 nya kärnkraftverk de närmsta decennierna, men att man nu börjar fundera på att växla upp den här takten en aning, och kanske de rent av bygger 200 kärnkraftverk istället. Indien lika så. De kommer också behöva mycket mer uran framöver. Och det här gör naturligtvis att fler och fler börjar bli intresserade av att bryta vårt svenska uran. Och det som gör mig lite småirriterad i sammanhanget, det är att det just är kanadensiska bolag som söker efter uran i Sverige och har fått tillstånd i detta. Jag ställer mig frågan, hur kommer det sig att det inte är svenska bolag? Om det är så att vi idag inte har kompetens nog att göra det själva, om det på grund av de politiska beslut som har fattats har lett till att svenska företag och svenskt kunnande på området har kommit på efterkälken, ja, då kanske det är lämpligt att använda en del av de pengar som fås in av utförsäljningen av de här statliga bolagen, att använda det helt enkelt till att skaffa oss den kunskap som behövs, så att genomföra den prospektering som krävs för att vi, antingen om det är statligt bolag som gör det eller om vi helt enkelt investerar i något befintligt privat företag som får utvinna det svenska uranet helt enkelt. För att min syn när det gäller naturtillgångar, det är att det ska hållas inom Sverige så gott det går, både makten över själva uranet i det här fallet, och även arbetstillfällena ska vi naturligtvis ha, och vi ska ha pengarna, vinsten av det hela. Det är inte så att svenska arbetare ska jobba och få en liten lön och sen så är det någon annan som blir rik och håvar hem de stora vinsterna, utan det ska naturligtvis också stanna inom Sverige. Så att man kan säga att målsättningen ska vara att värdet av det uran eller de naturtillgångar som utvinns ur svensk mark ska fördela sig över världen på så vis att Sverige får 100% och övriga världen 0%. Och jag tänker läsa på lite mer om det här för att skriva en artikel om det i SD-Kuriren, hade jag tänkt. Jag tycker i alla fall att det är märkligt att ingen annan reagerar på att det just är utländska bolag som letar efter vårt svenska uran. Däremot så har vi sett exempel på tidigare att i de länder som har stora oljefyndigheter och som har utländska företag som blir rika på deras egen olja så att säga, där går det att odla ett ganska stort missnöje mot regimen. Och jag kan lova att om samma sak skulle hända i Sverige angående vårt uran, så kommer Sverigedemokraterna att odla det missnöje som krävs för att få till en förändring på den punkten. Vidare, lite grann om vad som händer i partiet och hur olika tidningar beskriver oss och vår verksamhet. I Smålandsposten läste jag att Sverigedemokraterna blev vågmästare när 2008 års Växjöbudget antogs. Under kommunfullmäktiges sammanträde för 2008 års budget fick Sverigedemokraterna verkligen spela sin roll som vågmästare. Det gick alltså inte att åstadkomma någon blocköverskridande överenskommelse mellan de gamla blocken, utan Sverigedemokraterna blev som sagt vågmästare där. I en ledarartikel i Hallands Nyheter så skrivs det den 21 juni 2007. Sätt arbetet mot boendesegregation högst på agendan i samhällsplaneringen när Varberg bygger och växer mer än någonsin. Det var alltså i Varberg kommunfullmäktige. Och där har Erik Hellsborn, Sverigedemokraten som valdes in i Varberg kommunfullmäktige i det senaste valet, han sa det att tredje världens problem kan inte lösas genom att alla flyttar till Europa eller Sverige. Och det kommenteras naturligtvis i mycket negativa ordalag i den här ledarartikeln, men det kunde man ju naturligtvis ha förväntat sig. Sedan lite grann från Malmö kommunfullmäktige, där Sverigedemokraterna säger att vi vill inte ha mångkultur. Det var en hel del debatt i den här fullmäktigeförsamlingen om fullmäktiges kultur- och fritidssatsningar. Men, står det i artikeln, ännu hårdare var replikerna mot Sverigedemokraternas värnande av det svenska kulturarvet. Vi ser ingen anledning att understödja invandrarföreningar, sa Lars-Johan Hallgren, sverigedemokratisk kommunfullmäktige ledamot. Vi vill inte ha mångkultur, vi vill ha en assimileringspolitik, inte en integrationspolitik. Och de här inläggen fick ledamöter från höger till vänster att protestera och ställa motfrågor. Evert Taube skrev fina svenska låtar. Han inspirerades i Argentina, säger Carlos González Ramos, vänsterpartist. Vilka föreningar vill du inte ge bidrag? Räcker det om en medlem har utländskt ursprung? Eller spelar det någon roll om föreningen har ett konstigt namn? Säger Hans Berg, Folkpartiet. Och Juhai Jurvanen, vänsterpartist, säger det att det här är inget annat än kulturrasism. De vanliga flosklerna, eller vad man ska kalla dem för. Lars-Johan Hallgren svarade det att vi diskriminerar inte på grund av etnicitet. Vi vill att alla ska bli svenskar. Och det kan jag ju inte annat än hålla med om. Och de som inte har för avsikt att bli svenskar och de som har för avsikt, istället har för avsikt att ha sina invandrarföreningar och odla sin egen kultur, de borde naturligtvis inte uppehålla sig i landet. Sedan kommer vi att komma in lite grann på vad som händer i Karlskrona, och jag kommer att ta upp en ganska intressant artikel som skrivits i sdblogg.se. Men vi tar först en liten pausmelodi ytterligare. Varsågoda. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Den musik vi hörde alldeles nyss, det var Altarpolska med Tommy Körberg som sjöng. Jag tänkte gå in på en kort artikel som skrevs på hemsidesadressen www.sdblogg.se. Och det är Johan Andersson som har skrivit en kommentar till en slutsats som dras av en forskare vid namn Putnam. Etniskt heterogena samhällen är sämre, är rubriken. Svenska Dagbladet rapporterar om Robert D. Putnam, statsvetare som forskar om hur samhället påverkas av migration. Hypotesen var att ett mångkulturellt samhälle medför ökad förståelse för varandra. Men resultatet blev tvärtom. Ju fler etniciteter det finns i ett samhälle, desto större misstro hyser invånarna mot varandra. Putnam finner att i etniskt heterogena samhällen råder lägre förtroende för lokala politiker och medier, lägre tro på det egna inflytandet, lägre valdeltagande, lägre benägenhet att delta i gemensamma projekt och lägre vilja att arbeta med välgörenhet. Vidare menar forskaren att människor i dessa samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet samt tillbringar mer tid framför TV-apparaterna. Ledarskribenten frågar sig: men onekligen finns det anledning att ta problemet på allvar om det utpekas av en av världens ledande statsvetare. Tillit är en viktig faktor i ett fungerande samhälle, och om det visar sig att invandringen försämrar tilliten så reser det ju automatiskt frågan om ett gott liberalt samhälle står i motsatsförhållande till en liberal invandringspolitik. Och det gör det verkligen, står i motsats alltså. Emellertid menar Putnam att det på längre sikt är bra med mångkultur, att de kreativa, kulturella och ekonomiska fördelarna överväger, enligt ledarskribenten i alla fall. Lite paradoxalt kan man tycka efter det som forskaren själv kom fram till. Men läser man artikeln i Financial Times blir det hela mycket klarare. Och jag ska inte läsa det som står här på engelska, men lösningen är alltså att man ska skapa en ny kultur, ett nytt vi. Och med detta vet du nu att han har alltså inte mycket till övers för den kultur som vi har i de olika länderna i väst, utan han vill lösa immigrationsproblemen genom att helt enkelt ersätta vår kultur med någonting annat. Vi får ta med oss rönen från hans rapport, men vara medvetna om hans multikultisyn och lösningar som där följer. Det här är också ett exempel på att indoktrineringen har fungerat. Här har vi alltså en forskare som med egna ögon ser inte bara vad han upplever i samhället som vanlig människa, utan han bedriver forskning och har vetenskapliga belägg för att mångkultur inte fungerar och leder till sämre fungerande samhällen. Och likförbaskat så inbillar han sig att vi på riktigt lång sikt, jag vet inte hur lång, om det krävs åtskilliga hundratals år eller så, så ska det tydligen bli bättre med mångkultur. Och att man alltså ska skapa en helt ny kultur. Men jag inbillar mig också att skapar man en ny kultur på grund av massinvandring i Sverige, så skapar man nog samtidigt en annan ny kultur på grund av massinvandring i till exempel Holland eller Frankrike eller Italien. Så att det kommer fortfarande vara olika kulturer i olika länder. Det är bara det att de nuvarande kulturerna ska bort. Det är det som blir konsekvensen av det här resonemanget. Ja, vi går vidare. Hur vi blir omnämnda i pressen. Jag läste i Sydöstran, en lokal tidning, om att det råder ett uselt samarbetsklimat i Karlskrona. Det finns inget samarbetsklimat alls, står det. Ett stort främlingsfientligt vågmästarparti, Sverigedemokraterna, hoppar just nu från tuva till tuva när besluten ska fattas. Och det är alltså så att i Karlskrona så har man ett minoritetsstyre som består av Moderaterna, Folkpartiet, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Och dessa frontar mot Socialdemokratin och Vänsterpartiet, och det går en vallgrav mellan dessa båda block. Och det leder alltså till att Sverigedemokraterna med sina, jag tror det är 8 mandat, har en ganska ordentlig vågmästarposition. När det står så här i artikeln alltså, att när den sverigedemokratiske ledaren på orten, Richard Jomshof, klagar på att socialdemokrater inte vill prata med honom, beror det på att han vill komma in i stugvärmen, bli en kompis i gänget. Sen står det så här: Richard Jomshof är socialt kompetent och en klart lysande stjärna i sitt enfrågeparti. Han utnyttjar skickligt sin vågmästarroll och punkterade flera förslag i Femklöverns budgetdirektiv i fullmäktige igår. I måndags punkterade han hela den borgerliga och miljöpartistiska pengasystemet i barn- och ungdomsnämnden. Men ingen borgerlig eller miljöpartistisk företrädare säger någonting om Jomshofs agerande. I borgerligheten och Miljöpartiet sitter man still i båten för att hålla den flytande. Ja, det är tydligt att Sverigedemokraterna har en mycket stark position i Karlskrona, och vår roll där är mycket tydlig och mycket viktig uppenbarligen. Hur vi agerar har fullständigt avgörande för vilken politik som drivs i Karlskrona kommun. Och det är naturligtvis roligt för oss. Sedan står det i en annan tidning om ett storbråk inom Moderaterna. Och det är alltså i Trelleborg. Kommunalrådet i Trelleborg, moderaten Ulf Bingsgård, vill utesluta 2 partikollegor ur partiet. Och anledningen är att fullmäktigeledamoten Bengt Gunnarsson och fullmäktiges ordförande Inger Hansson nyligen röstade emot den styrande alliansen i Trelleborg. Alltså trots att de själva är moderater så röstade de emot den moderatledda alliansen. Och den här omröstningen handlade då om motorvägsbygget till Trelleborg. Och de här båda, de fick med sig Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna på förslaget, som då blev majoritetsbeslut i fullmäktige. Och det faktum att de 2 moderaterna sökte stöd hos Sverigedemokraterna samt att de gick emot partilinjen har fått Ulf Bingsgård att kräva att de lämnar partiet. Ja, jag tänkte gå in på vår egen partitidning SD-Kuriren. Björn Söder, som är gruppledare i regionfullmäktige i Skåne, han skriver om att det är den 18 juni hölls regionfullmäktigemöte i Region Skåne. Det blev som vanligt långa debatter, och som vanligt så blev det debatter på låg nivå. Priset på att gräva sig längst ner i debattnivån tar som vanligt klassens clown, kristdemokraten Rolf Tuvesson. I brist på egna politiska uppslag har han gjort det till sin agenda att endast kritisera Sverigedemokraterna. Och det ska man givetvis få göra, men när man saknar argument, som i Tuvessons fall, ser det ganska illa ut att behöva ta till obskyra beskyllningar och kränkande påhopp. Redan i december förra året, då budgeten skulle antas, gick herr Tuvesson till attack. Och Björn Söder har skrivit om det tidigare, vilket han också länkar till på sin blogg här på SDKDNs hemsida. Förmodligen handlar det om att herr Tuvesson insett, det vi andra också gjort, att hans parti, Kristdemokraterna, sjunger på sin sista psalm och snart är ett historiskt kapitel i svensk politik. I sina desperata försök att göra sig en politisk karriär som den främsta SD-motståndaren räds han inte att ta till argument som han inte trodde var värdiga en som kallar sig regionråd. Kanske är en karriär på den statliga åsiktspolisens tidning Expo en framtida arbetsplats för herr Tuvesson när han inte längre har möjlighet att leva på Region Skåne. Frågan är bara om ens Expo vill ha honom då. För övrigt kan mitt anförande angående vårt förslag till planeringsramar för 2008 samt kommentarer till delårsrapporten läsas nedan. Och då har han alltså skrivit det ganska så långt textstycke som jag inte tänkte återge här, men det nämns i alla fall om relationen till EU och de nya storregioner som planeras och som vi inte ser särskilt positivt på. Han nämner också här folkhälsoarbete i samarbete med kommuner med mera. Det finns också ett förslag från Sverigedemokraterna om att man ska införa det som idag kallas för supersjuksköterskor i Region Skåne. Alltså sjuksköterskor som har ytterligare lite högre utbildning än vanliga sjuksköterskor, vilket skulle kunna leda till att de kan avlasta läkare bättre och på så vis skapa ett bättre flöde av patienter och minska patienttrycket med mera. Närsjukvård och jämställdhet nämns också. Han skriver också om att man vill attrahera fler turister till Skåne genom effektiv marknadsföring. Och kommer också in på det svenska och skånska kulturarvet som ju bör stärkas och prioriteras upp helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne har också åsikter om kollektivtrafiken, infrastruktur, utbyggnad av E22 och E6. Det är ganska så många punkter som tas upp. Det är ganska så utförligt den politik som vi driver i Region Skåne. Och det är naturligtvis positivt. Det ger oss en hel del prestigepoäng att vi har det så. Jag kommer att komma in lite mer på vad Richard Jomshof skrev härnäst. Men vi tar en liten pausmelodi till. Ja, ni lyssnar fortfarande på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det vi hörde alldeles nyss var Fjärilen Vingad syns på Haga. Jag tänkte komma in på Richard Jomshofs blogg. Han har skrivit en postning med rubriken "Religiös slakt ska vara förbjuden". Han skriver då så här att den 4 juni kunde vi i en insändare på SD-kuriren läsa att en lokal konsumbutik i Östhammar i Roslagen saluför halalslaktat kött. Det är bedrövligt att kooperationen nu har fallit undan för muslimernas krav på att få äta kött som produceras genom kvalificerat djurplågeri, skrev signaturen Per. Vidare beskrev insändarskribenten halalslakten på följande vis. Halalslakt innebär att en muslimsk funktionär under rabblande av böner till Allah med en halv meter lång kniv skäktar, det vill säga skär av djurets matstrupe, luftstrupe och halspulsåder. Religionen kräver att djuret är helt obedövat. Tanken är att djuret sedan ska förblöda och avlida. I verkligheten inträffar döden först efter en utdragen dödskamp när djuret vinglar omkring på det blodiga golvet i slaktlokalen under förfärliga smärtor och dödsångest. Det hela fick Coops informationsavdelning att reagera och den 11 juni mottog undertecknad följande mejl. Hej, på er hemsida ligger en insändare om att halalslaktat kött säljs i Coops butiker. Insändaren innehåller faktafel och jag vill därför skicka in följande inlägg. Det är riktigt att vi i Coop säljer halalslaktat kött. Det är en del av vårt mångkulturella sortiment, världens mat, som består av cirka 300 produkter. Sortimentet är framtaget i samarbete med invandrarföreningar. I sortimentet finns även halalslaktat kött. De djur som halalslaktas i Europa, varifrån vi köper, bedövas först och en imam läser en bön och vänder djuret mot Mekka. Det innebär att djuren slaktas på ett sätt som är förenligt med svensk djurskyddslag. Hälsningar, Märit Wikström, Coops informationsavdelning. Hör gärna av er om ni har frågor kring detta. Faktafelet i insändaren består i att det halalslaktade djuret kommer från kommer från djur som bedövats innan halsen skurits av och inte från obedövade djur, vilket påstås i insändaren. Mig veteligen finns det länder, bland annat Nya Zeeland, som bedövar djuren med elektricitet innan halsen skärs av. Men vilken sorts bedövning som används i det aktuella fallet framgår dock inte. Som jag ser det gör en eventuell bedövning dock ingen större skillnad. Det är fortfarande en ovanligt vidrig slaktmetod. En imam skär, i detta fall tydligen då efter bedövning, halsen av djuret som är vänt mot Mekka, samtidigt som man läser högt ur Koranen. Vad som sedan händer är att djuret förblöder. I vissa fall kan det ta flera minuter innan djuret avlider, samtidigt som det halkar runt i sitt eget blod med dödsångest i blicken. Hur man kan saluföra sådant kött utan att skämmas är mig en gåta. Men i mångkulturens namn är tydligen det mesta möjligt. Skäms på dig, Märit Wikström. Här i Sverige kräver Sveriges muslimska råd, Judiska centralrådet och Broderskapsrörelsen i ett gemensamt yttrande att en undantagsparagraf om religiös slakt ska införas i djurskyddslagen. En sådan ändring av lag och förordningar för slakt löser de problem med avseende på diskriminering av religiösa minoriteter som finns i nuvarande lagstiftning, skriver Sveriges muslimska råd på sin hemsida. Sveriges muslimska råd kräver således att Sverige ska tillåta religiöst nonsens vid slakt och att detta är viktigare än både svensk djurlagstiftning och det enskilda djuret. Samtidigt som man på fullt allvar menar att det förekommer en diskriminering av religiösa minoriteter i Sverige, sanktionerad av svensk lagstiftning, då dessa inte tillåts skära halsen av djuren samtidigt som en imam läser sagor ur Koranen, tillåt mig skratta. Än en gång ställer jag mig frågan, hur kan det komma sig att man reser över halva jorden till ett litet land i Europas utkant, styrt av så kallade otrogna hundar, som tydligen inte bara ägnar sin vakna tid åt att förtrycka religiösa minoriteter, utan dessutom saknar förståelse för islams förträfflighet. Hade det då inte varit enklare att stanna hemma? Jag bara undrar, skriver Rickard Jomshof. Vidare, David Kronlid är oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Örebro läns landsting, och han har skrivit en artikel med rubriken "Socialdemokraterna prioriterar inte vården". I Örebro län så har landstinget stora problem med att ge god sjukvård i tid. Vissa vårdcentraler ger dåligt patientbemötande, vårdköerna är långa till olika sorters operationer, datorsystemet för att boka telefontid för att sedan få en läkartid är krångligt. Vissa dagar är alla telefontider redan upptagna, så då måste man vänta till nästa dag för att återförsöka få en telefontid. Ofta får man ringa i flera dagar för att boka en tid för att sedan bli uppringd av en sjuksköterska. Först då kan man få en läkartid, inte sällan för långt fram i tiden. Psykiatrin, som redan var undermålig, har fått det ännu sämre efter nedskärningar. Listan är lång över bristerna. Jag stannar här för att inte trötta ut er. Sverigedemokraternas landstingsgrupp i Örebro län vill att landstinget ska ge god vård i tid, något som det socialdemokratiskt styrda landstinget inte lyckats med på länge. Vårt landsting har haft socialdemokratisk majoritet i många decennier. För mig som nybliven landstingspolitiker är det totalt omöjligt att förstå varför folk röstar på ett parti som i decennier missköter vården. Socialdemokraterna gömmer sig bakom en fasad. De vinner röster genom att beskylla andra patienter för att vara värre, för att vara värre än de själva. Men egentligen har de väldigt lite att komma med själva. Socialdemokratin må ha spelat en viktig roll på den tiden mina far- och morföräldrar var unga. Men de senaste 30 åren, så länge jag levt vill säga, har de inte fört med sig mycket gott till vårt land. De har blivit en bromskloss i svensk politik och ett gissel för de medborgare som har en egen vilja och kan tänka själva. Det är märkligt hur de har kunnat dölja verkligheten så länge i Örebro län. Bakom fina ord och beskyllningar mot andra så har de lyckats behålla makten trots felprioriteringar av utgifter år efter år. Trots långa vårdköer, ojämlik vård, låg effektivitet, dålig service och undermålig psykiatri så har de ändå råd att ge miljonbelopp varje år till ABF, länsmusik och olika nöjesutbildningar på folkhögskolorna. Allt för att hålla upp en fin fasad om att allt är väl. Tidigare i veckan hade vi landstingsfullmäktige där Sverigedemokraterna presenterade ett eget budgetförslag. Vi var det parti som prioriterade vården mest av alla och vi föreslog ett prestationsbaserat utbetalningssystem till vårdcentraler för att öka effektiviteten och patientbemötandet samt för att göra det möjligt för patienterna själva att välja vårdcentral. Och så skriver han om lite grann siffror här. En ökning på 23 miljoner till primärvården och 21,8 miljoner till psykiatrin. Och jämför då med Socialdemokraternas förslag. Och sen sista stycket i den här texten lyder så här att den enes bröd är den andres död, heter ordspråket. Så är det även inom landstinget där prioriteras ett fåtal människors nöjen på bekostnad av patienters hälsa. Det skulle behövas någon medborgarorganisation som granskade politikernas felanvändning av skattepengar. Idag kan politiker göra mycket felprioriteringar och ändå få ovetande väljares röster. Många journalister är alltför okunniga för att kunna granska hur skattepengarna används. Många väljare röstar på partier utan att egentligen granska hur det kommer att påverka samhället. Till nästa val hoppas jag att fler röstar på Sverigedemokraterna i landstingsvalet. Vi vill på allvar prioritera och förbättra vården. Vi har inte bara fin retorik och välvalda ord för att lura väljare. Vi vågar prioritera rätt i praktiken, skriver alltså David Kronlid, oppositionsråd för Sverigedemokraterna i Örebro läns landsting. Ja, sändningstiden börjar närma sig sitt slut, så jag tänkte avrunda med att upplysa er om att ni är varmt välkomna att skriva till partiet Sverigedemokraterna eller för all del Radio SD genom att skicka brev till box 20085 104 60 Stockholm. Besök även gärna våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se. Lägger ni till snedsträckt Stockholm efteråt så kommer ni till Stockholmsdistriktets hemsida. Och det här radioprogrammet plus alla andra som har sänts det här året kan ni lyssna på i efterhand på Radio SDs hemsida, som har den enkla adressen www.radiosd.se. Det här var allt för denna vecka. Lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Vi avslutar som vanligt med lite musik. Ha det så bra. Hej då!